Kışı hançer boynuma lele, kışı hançer boynuma lele, küpeli kızlar yanıma, küpeli kızlar yanıma, ben halayın başıyam lele, ben halayın başıyam lele, incili küpe kaşıyam, incili küpe kaşıyam. Çekin halay dizisin lele, çekin halay dizisin lele, mahmur gözler süzülsün, mahmur gözler süzülsün, ben halayın başıyam lele, ben halayın başıyam lele, incili küpe kaşıyam.